เรื่องเล่าผีหลอนตอนไร้เดียงสาแฝงร่างมาหลอนเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณสราวุธได้ส่งเข้ามาครับโดยคุณสราวุธได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ต่ำกว่า60ปีที่ผ่านมาเพื่อนผมที่เป็นนักร้องได้เล่าให้ผมฟังครับเพื่อนของผมชื่อเพนเกิดที่อำนาจเจริญตั้งแต่เมื่อ50กว่าปีก่อนตอนนั้นเพื่อนผมยังไม่เกิดผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนผมฟังก็คือคุณแม่ของเพื่อนท่านได้เล่าว่าตอนที่เกิดเรื่องนั้นอำนาจเจริญยังไม่ได้ถูกตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยังมีสถานะเป็นอำเภอและพื้นที่ที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตอำเภออำนาจเจริญสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่เจริญและไม่สะดวกสบายเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้และในหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีโรงสีข้าวเล็กๆอยู่โรงหนึ่งเจ้าของโรงสีเป็นชาวจีนอยู่กันตามลำพัง2คนกับภรรยาทั้งสองคนไม่มีลูกและทั้งสองคนก็เริ่มอายุมากขึ้นแล้วน่าจะประมาณ 50-60 ปีอยู่มาวันหนึ่งสายพานเครื่องสีข้าวในโรงสีของอาแปะท่านนี้ได้ขาดเสียหายทำให้อาแปะต้องเดินทางเข้าไปซื้อสายพานเครื่องสีข้าวที่ในตัวอำเภออำนาจเจริญซึ่งการจะเดินทางไปซื้อนั้นอาแปะจะต้องเดินเท้าจากหมู่บ้านเกือบ10กิโลเมตรเพื่อที่จะไปที่ท่ารถในตัวตำบลแล้วจึงขึ้นรถ2แถวต่อไปที่ตัวอำเภออำนาจเจริญซึ่งสายพานเครื่องสีข้าวมีขายที่นั่นอาแปะออกเดินเท้าจากหมู่บ้านตั้งแต่เช้าเพื่อเดินทางเข้าสู่อำเภออำนาจเจริญเมื่อรถ2แถวมาถึงตัวอำเภออำนาจเจริญอาแปะก็ได้ทำการซื้อสายพานเครื่องสีข้าวและเมื่อได้สายพานเครื่องสีข้าวตามที่ต้องการแล้วก็ได้เดินทางกลับโดยการนั่งรถ2แถวจากอำเภออำนาจเจริญมาลงที่ตำบลและหลังจากนั้นก็เดินเท้าจากตัวตำบลเข้าสู่หมู่บ้านที่อาแปะอาศัยอยู่ขณะที่กำลังจะเดินเท้ากลับเข้าหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางเกือบ10กิโลเมตรนั้นเวลาก็ผ่านมาถึงประมาณบ่าย4โมงเย็นอาแปะเดินเท้าไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนเนื่องจากว่าต้องแบกสายพานเครื่องสีข้าวโดยการใช้ไม้คานสอดคล้องไปกับสายพานเครื่องสีข้าวแล้วหาบสายพานเครื่องสีข้าวเดินไปเรื่อยๆก็เดินหยุดเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยก็เดินต่อเนื่องจากว่าสายพานเครื่องสีข้าวมันค่อนข้างหนักสำหรับคนสูงอายุอย่างอาแปะเมื่อเดินมาได้สักประมาณครึ่งทางราวๆ 4-5 กิโลเมตรเห็นจะได้ฟ้ามันก็เริ่มมืดในขณะที่อาแปะยังคงเดินไปเรื่อยๆในเวลา6โมงเย็นกว่าๆใกล้จะ1ทุ่มเข้าไปทุกทีแล้วอาแปะก็ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน 3-4 ขวบกำลังยืนร้องไห้อยู่ข้างทางซึ่งถนนที่อาแปะเดินนั้นให้จินตนาการถึงถนนลูกรังเมื่อ50กว่าปีก่อนไฟฟ้าก็ยังไม่มีเหมือนทุกวันนี้และเมื่ออาแปะเห็นเด็กน้อยคนนั้นยืนร้องไห้อยู่จึงเดินเข้าไปหาและถามด้วยสำเนียงจีนปนไทยอีสานว่า หรือเป็นลูกผู้ไหลเป็นหยังมาห้องให้อยู่มองนี่พ่อแม่ลืออยู่ไส เด็กคนนั้นไม่ตอบและยังคงร้องไห้จ้าต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ว่าอาแปะจะถามอะไรเด็กคนนี้ก็ไม่ตอบคำถามเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวไม่ยอมหยุดอาแปะจึงตัดสินใจว่าพ่อแม่เด็กคงอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวพวกเขาก็คงจะกลับมารับลูกในขณะที่รอพ่อแม่ของเด็กอาแปะก็ได้หยิบยาเส้นแล้วมวนบุหรี่จุดสูบพร้อมๆกับได้สังเกตเด็กคนนี้อย่างชัดๆเด็กคนนี้เนื้อตัวมอมแมมก็จริงแต่ก็มีหน้าตาที่น่ารักน่าชังมากๆซึ่งอาแปะคิดในใจว่าไม่เคยเห็นเด็กน่ารักอย่างนี้มาก่อนเลยในขณะที่อาแปะพินิจพิจารณาเด็กน้อยอยู่นั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ยังคงร้องไห้ร้องไม่ยอมหยุดไม่ว่าอาแปะจะชวนคุยยังไงเด็กก็ไม่หยุดร้อง อาแปะนั่งรอไปเรื่อยๆมวนยาเส้นสูบหมดไป 2-3 มวนฟ้าเริ่มมืดสนิทถนนหนทางก็ไม่มีไฟฟ้าพ่อแม่เด็กก็ไม่มีวี่แววว่าจะมารับเอายังไงดีล่ะทีนี้อาแปะคิดในใจและก็คิดว่าหากรอต่อไปอย่างนี้มันคงจะไม่ดีแน่ทางบ้านอาแปะก็มีภรรยารออยู่ป่านนี้ก็คงเป็นห่วงอาแปะด้วยเช่นกันดังนั้นอาแปะจึงตัดสินใจพูดกับเด็กน้อยว่าไปกลับบ้านกับเตี่ยเนาะหรือไปอยู่บ้านเตี่ยก่องเนาะแล้วอาแปะก็ดับบุหรี่แล้วอุ้มเด็กน้อยขึ้นมามือหนึ่งอุ้มเด็กน้อยอีกมือหนึ่งก็หาบสายพานเครื่องสีข้าวแล้วเดินเท้ากลับบ้านอาแปะเดินไปเรื่อยๆในขณะที่เดินไปก็ได้ชวนเด็กน้อยคุยไปตลอดทางซึ่งเด็กน้อยก็ยังคงร้องไห้ไม่ยอมหยุดเหมือนเดิมตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วอาแปะเดินไปตามถนนด้วยความเคยชินแต่สิ่งหนึ่งที่อาแปะรู้สึกในตอนนี้ก็คืออาแปะรู้สึกว่าตัวเด็กน้อยหนักขึ้นหนักขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาแปะยังคงไม่รู้สึกผิดปกติเพียงแต่คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วต้องอุ้มทั้งเด็กและหาบสายพานเครื่องสีข้าวก็ย่อมต้องหนักและเหนื่อยเป็นธรรมดาอาแปะจึงวางเด็กลงและวางสายพานเครื่องสีข้าวเพื่อนั่งพักเอาแรงแล้วพูดกับเด็กว่าทำไมลื้อตัวหนักอีหลีขอเตี่ยนั่งพักจักเดียวจังคอยไปต่อเด้อเลือหิวบอถ้าไปถึงบ้านเตี่ยเตี่ยกับอามาจะเอาของกินให้ลือกินเยอะๆเลยที่บ้านเตี่ยน่ะอยู่กับอามาท้องคงมีของให้ลือกินเยอะแยะเลยฉับพลันเด็กน้อยผู้น่ารักเมื่อได้ยินอาแปะพูดดังนั้นก็ได้หยุดร้องกระทันหันแล้วโผเข้ากอดอาแปะในลักษณะที่จะให้อุ้มเพื่อที่จะไปต่ออาแปะประหลาดใจที่จู่ๆเด็กน้อยก็หยุดร้องแต่ด้วยความที่ห่วงภรรยาที่อยู่บ้านคนเดียวจึงไม่คิดอะไรมากจากนั้นอาแปะก็รีบหาบสายพานเครื่องสีข้าวพร้อมกับอุ้มเด็กน้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านต่อไปเดชะบุญยังไม่ถึงคราวของอาแปะและภรรยาระหว่างที่กำลังเดินทางกลับนั้นอีกประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆก่อนจะถึงตัวหมู่บ้านจะต้องผ่านวัดประจำหมู่บ้านซึ่งเผอิญคืนนี้ทางวัดได้มีการจัดงานวัดพอดิบพอดีเวลาตอนนี้ก็ปาเข้าไป2ทุ่มเกือบจะ3ทุ่มแล้วเมื่ออาแปะเห็นว่าทางวัดมีงานจึงเข้าใจว่าพ่อแม่ของเด็กอาจจะมาอยู่ในงานวัดหรืออาจมีชาวบ้านคนอื่นที่เคยเห็นเด็กคนนี้แล้วรู้จักกับพ่อแม่ของเด็กก็เป็นได้จึงได้อุ้มเด็กเดินเข้าไปในบริเวณงานวัดวัดในหมู่บ้านเป็นวัดเล็กๆชาวบ้านที่มางานก็เป็นชาวบ้านละแวกนั้นจากนั้นอาแปะก็ตะโกนถามชาวบ้านว่า อ้าวอ้าวมาเบิ่งแน่ซูจักลูกผู้ไหลไปนั่งห้องให้อยู่ริมถนนมาเบิ่งกันแน่ซู ชาวบ้านต่างก็ถือตะเกียงเจ้าพายุเดินมารุมดูเด็กน้อยแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเคยเห็นเด็กน้อยคนนี้มาก่อนเลยแต่ด้วยความที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กน้อยคนนี้ชาวบ้านหลายๆคนต่างก็รักใคร่เอ็นดูอยากได้ไปเลี้ยงดูหลายคนถึงกับพูดกับอาแปะว่าถ้าหาพ่อแม่เด็กไม่เจอจะขอไปเลี้ยงส่วนอาแปะเมื่อได้ยินดังนั้นก็ได้พูดว่าถ้าบ่แม่นลูกผู้ไหลอ้วก็เสียเอาไปเลี้ยงเป็นลูกอ้วเองเพราะอ้วบ่มีลูกและในขณะที่ชาวบ้านกำลังพินิจพิจารณาเด็กน้อยอยู่นั้นบังเอิญชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติและได้ส่องตะเกียงเจ้าพายุเข้าไปที่เด็กน้อยแล้วพูดขึ้นว่า โอ้เด็กยังโตขึ้นมีขนขึ้นเป็นกระจุกกระจุกจังซี่เบิ่งดู พูดพลางส่องตะเกียงไปที่เด็กส่วนชาวบ้านคนอื่นรวมทั้งอาแปะก็ได้ถามว่า ใสใสขนอีหยังขนอยู่ใส ชาวบ้านที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงเอาตะเกียงเข้าไปใกล้ยิ่งกว่าเดิมพร้อมทั้งจับแขนของเด็กน้อยแล้วพลิกให้ทุกคนดูใต้ท้องแขนของเด็กน้อยด้วยสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาชาวบ้านทุกคนรวมทั้งอาแปะและพระเนนนั่นก็คือ ใต้ท้องแขนของเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาได้ปรากฏว่ามีเส้นขนหยาบๆสีดำยาวประมาณ 1-2 นิ้วขึ้นเป็นกระจุกกระจุกท่ามกลางความตกตะลึงแตกตื่นและโกลาหลในพริบตานั่นเองขนสีดำสนิทเส้นหยาบๆก็ได้ยาวออกมาอย่างรวดเร็วทั่วทั้งตัวเด็กน้อยรวมทั้งแขนและขาเล็กๆของเด็กน้อยผู้น่ารักก็ได้แปรสภาพเป็นยาวลากพื้นดินไปอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจต่อสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าอาแปะได้โยนเด็กน้อยออกจากอ้อมแขนของตนทันทีและในวินาทีนั้นเด็กน้อยก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาอาแปะและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนในทันทีส่วนอาแปะนั้นสติก็ได้ดับวูบลงไปด้วยความตกใจสุดขีดหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาแปะต้องพักฟื้นรักษาตัวอีกพักใหญ่และอาการก็ค่อยๆดีขึ้นจนหายดีเป็นปกติในที่สุดส่วนเด็กน้อยที่อาแปะอุ้มมานั้นเมื่อสืบสาวราวเรื่องก็ได้ความว่าในวันที่อาแปะออกเดินทางไปซื้อสายพานเครื่องสีข้าวในช่วงเช้านั้นปรากฏว่าในช่วงสายๆได้มีผู้หญิงท้องแก่ซึ่งมีอาชีพเก็บไม้เพื่อนำมาเผาถ่านขายกับลูกชายอายุราว 3-4 ขวบได้ออกมาหาเก็บไม้เพื่อนำไปเผาถ่านระหว่างนั้นได้มีรถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็วซึ่งปกติแล้วถนนเส้นนี้แทบไม่มีรถผ่านเข้ามาเลยแล้วรถบรรทุกคันนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุชนหญิงท้องแก่และเด็กน้อยคนนั้นจนเสียชีวิตคาที่เมื่อชาวบ้านไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวยังพบรอยคราบเลือดที่ใช้ฟางจุดไฟเผาคราบเลือดที่นองอยู่ตามพื้นถนนซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าถ้าใช้ไฟจุดเผาเลือดที่นองพื้นอยู่จะเป็นการเผาส่งวิญญาณที่ติดค้างอยู่บริเวณนั้นอาจจะเป็นเพราะเผาเลือดไม่หมดก็ได้มั้งครับถึงทำให้วิญญาณเด็กน้อยยังติดอยู่ที่นั่นหรือยังไงก็ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งอาแปะไปเจอเข้าในตอนขากลับนั่นเองและเมื่อเรื่องราวนี้ได้ผ่านพ้นไปพระท่านหนึ่งได้บอกว่าอาแปะน่ะจะโดนกินหรือโดนเอาชีวิตตั้งแต่ตอนที่เด็กคนนั้นเขาทำให้ตัวหนักแล้วล่ะแต่ที่อาแปะรอดมาได้ก็เพราะคำพูดเชิญชวนให้มาที่บ้านซึ่งเด็กน้อยคนนั้นคงต้องการจะมาให้ถึงบ้านที่มีกันอยู่แค่สองคนผัวเมียจุดประสงค์คือต้องการที่จะมากินคนทั้งบ้านนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณสราวุธรุตสุรเดชด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ